mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Wszystko chuj, o ja wam mówię, wszystko chuj. O, może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. O, byłem w wojsku i w szpitalu, w pierdlu i na kupie szmalu. Byłem w górach i na plaży i żonaty cztery razy. Wszystko chuj, o ja wam mówię, wszystko chuj. Może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. A, byłem w szkole, byłem w pracy, miałem cały lud na raty. Przychodzili po mnie z rana, potem noga, dupa, brama. Wszystko chuj, o ja wam mówię, wszystko chuj. O, może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. Yeah. Byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Wszystko chuj, o ja wam mówię, ja wam mówię. Może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy.